Familia asta fericită și nunta asta frumoasă, să rămână toată lumea puțină ta. Auzi! Sunt fetele mele, sunt florile mele, sunt florile mele, câte salame pentru ele. Și băiatul meu, ia noși posumesc, ia noși la împăroan, ți l-am adus pe salat. Floarea lumea ta și Madalina, tu ești nora mea, nora mea, nora mea, nora mea, intră-n casa mea.